Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O informacje, które mogą pomóc w znalezieniu uprowadzonych, apeluje policja. W Mikołajkach ewakuacja na czas wywiezienia nie wybuchu. Reforma prawa azylowego w Unii Europejskiej odłożona na czas nieokreślony. O informacje, które mogą pomóc w znalezieniu uprowadzonej 3-letniej dziewczynki i jej mamy, apeluje policja. Opublikowano zdjęcia męża kobiety i ojca dziecka. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej mówi, że policja ma możliwość sprawdzenia każdej informacji. 112 lub 997. Każda informacja tak naprawdę może być dla nas istotna. Komuś może wydawać się, że jest to błaha informacja, bo widział jakieś dziecko, które gdzieś się znajdowało, osoby, które przyjeżdżały z dzieckiem. Być może to będzie informacja, która nie zostanie potwierdzona, ale dla nas jest to ważna informacja. My mamy tyle sił i środków, aby każdą informację, która może być związana z tym uprowadzeniem, sprawdzić. Proszę wierzyć profesjonalistom, proszę wierzyć, że te działania są prowadzone bardzo dobrze. Po raz trzeci w Polsce uruchomiono system Child Alert. Specjalny komunikat o 3-latce wraz z jej zdjęciem został rozesłany m.in. do mediów. W Mikołajkach rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców okolic tamtejszego jeziora. Powodem jest pocisk artyleryjski, który znaleziono podczas przebudowy promenady. Niewybuch leży blisko brzegu na głębokości około 2 metrów. Strefę ewakuacyjną zabezpieczają policjanci z Mikołajek i Mrągowa oraz strażacy. Na wodzie są ratownicy WOPR, mówi Dorota Kulik z policji w Mrągowie. Podana jest informacja o tym, że mieszkańcy ulicy Kajki mają się ewakuować, mają miejsce w Centrum Kultury w Mikołajkach. Czekamy na przyjazd saperów z jednostki wojskowej w Orzyszu, a następnie saperów z marynarki wojennej w Gdyni. Wydobycie pocisku rozpocznie się mniej więcej za godzinę. Reforma prawa azylowego Unii Europejskiej odłożona na czas nieokreślony, ku zadowoleniu m.in. krajów naszego regionu, w tym Polski. Ministrowie spraw wewnętrznych zdecydowali w Brukseli, że nie będą dzielić pakietu migracyjnego na elementy, co oznacza, że w najbliższych latach nie będzie możliwe porozumienie. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, mają nadzieję, że brak zgody na wszystkie elementy reformy spowoduje, że pozostanie ona na półce przez dłuższy czas. Wprawdzie zrezygnowano z jednego kontrowersyjnego elementu, czyli obowiązkowego przyjmowania uchodźców, ale Polska obawiała się, że w przyszłości zapisy w reformie zostaną tak sformułowane, że choć nie wprost, to umożliwią wymuszanie przyjmowania uchodźców. Tak mówił szef MSWiA Joachim Brudziński. Jeżeli my stworzymy wrażenie, że im szerzej będziemy te drzwi otwierać, tym szybciej ten problem zlikwidujemy, no to jest to wrażenie irracjonalne i niemądre wręcz. A komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos nie zamierza rezygnować. Już zapowiedział, że nie zaprzestanie starań o przyjęcie propozycji. Chodzi o odpowiedź na problemy, które mieliśmy od lat i które nie znikną. Ale w praktyce najwcześniej unijne kraje będą mogły wrócić do reformy w przyszłym roku. Niektórzy uważają, że może i później. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeśli Fidesz znajdzie się poza Europejską Partią Ludową, jeśli będzie trzeba rozpocząć nową inicjatywę w Parlamencie Europejskim, to pierwszym miejscem, gdzie będziemy prowadzić rozmowy, będzie Polska, zapowiedział premier Węgier Viktor Orban. Szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber nie wykluczył, że zgromadzenie polityczne podejmie decyzję o wykluczeniu Fideszu z tego ugrupowania. Fideszowi postawiono warunki: usunięcie plakatów rządowych, w których Jean-Claude Juncker i George Soros są oskarżani o działania na rzecz sprowadzenia do Europy milionów imigrantów oraz wyjaśnienie sytuacji założonego przez Sorosza Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, który zapowiedział przeniesienie do Wiednia większości swoich kursów, ponieważ władze Węgier nie podpisały z nim porozumienia. W niedzielę Viktor Orban będzie w Polsce. Wraz z premierem Mateuszem Morawieckim weźmie udział w uroczystości związanej z członkostwem w NATO. Znikną bramki na autostradzie A2 pod Warszawą. W poniedziałek drogowcy zaczną przygotowania do likwidacji nieczynnych stanowisk w punkcie poboru opłat w Pruszkowie, dowiedziało się Polskie Radio RDC. Mówi Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace będą ruszały w drugiej połowie tygodnia. Od środy, czwartku powinniśmy móc zauważyć pierwszą realizację usuwania wysepek. Prace na A2 potrwają 3 miesiące. Nieczynny punkt poboru opłat to miejsce, w którym często dochodzi do zatorów. Drogowcy zapowiedzieli, że w najbliższych latach zrezygnują z pobierania opłat za przejazd autostradą A2 między Warszawą a Łodzią. Ta droga po rozbudowie do 3 pasów ruchu ma być trasą dojazdową do centralnego punktu komunikacyjnego w Baranowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, a dziś ładna piosenka dnia to jest Hozier, no i też w zestawie do głosowania na lista. Nim wrócimy do listy i nim wrócimy do LP Trójki, to teraz z prawdziwą przyjemnością przenosimy się do Bielska Białej, gdzie jak Państwo wiedzą, bo informujemy o tym bardzo często i szeroko, trwa Bielska Zadymka Jazzowa. Na Bielską Zadymkę Jazzową nie po raz pierwszy w życiu, po raz kolejny obserwuje Mariusz Owczarek, który jest na miejscu. I nim zapytam o to, co mnie i być może słuchaczy bardzo interesuje, chcę powiedzieć, że Mariuszu, mam obszerną korespondencję od naszego stałego słuchacza z Bielska Białej, któremu na imię Zbyszek i który jest tak uprzejmy, że informuje mnie o koncertach, które tam się odbywają, a na których on bywa, jak się okazuje, wspólnie z tobą. A przed chwilą otrzymałem zdjęcie i patrzę na nie teraz na ekranie komputera. Ty w przystojnej marynarce z mikrofonem w ręku i obok ciebie ze zmierzwioną trochę fryzurą Pat Metheny. No i właśnie o Pata chciałem zapytać, jak tam jest? Dzień dobry Państwu, witam Cię Piotrze. Tak, Pat Metheny otrzymał klucze do miasta na te kilka dni tutaj swojej rezydentury w Bielsku Białej, bo to właśnie na 21. Zadymce po raz pierwszy pojawia się artysta rezydent. Pat jest w Bielsku od kilku dni. Dzisiaj zagra koncert w Bielskim Centrum Kultury. Koncert w trio z Darkiem Oleszkiewiczem na basie, z Jonatanem Barberem na perkusji. I na ten koncert są jeszcze ostatnie bilety, naprawdę ostatnie. Proszę zajrzeć na stronę zadymka.pl. A to zdjęcie, o którym mówiłeś, to zdjęcie z konferencji prasowej, która odbyła się w środę, w południe, w Miejskim Ratuszu w Bielsku Białej. O tych wszystkich wydarzeniach nie sposób Państwu opowiedzieć w ciągu tych kilku minut teraz mojej obecności na antenie. Zatem zapraszam do słuchania specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie. Dziś po północy, od północy do drugiej, 2 godziny prosto z klubu festiwalowego Jazz Club Metrum tu w Bielsku Białej. Będzie okazja na spotkanie z gośćmi, na opowieści o tych koncertach, bo wszystko zaczęło się w sobotę. Od koncertu Branforda Marsalisa, dosłownie dzień po premierze nowej płyty kwartetu, ta muzyka zabrzmiała na żywo ze sceny w klubie Klimat. Potem konkurs, potem także Gala Polskiego Jazzu z Henrykiem Miśkiewiczem, Dorotą i wspaniałymi gośćmi. Potem także kopalnia Guido w Zabrzu i Michał Urbaniak z przyjaciółmi. No wiele się już działo, a jeszcze przed nami przecież, tak jak mówiłem dzisiaj, Pat w trio. Pat także zakończy tegoroczną Zadymkę koncertem w Nosprze z Orkiestrą Polskiego Radia, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Humali. Usłyszymy na tym koncercie muzykę z płyty Beyond the Missouri Sky, płyty, którą doskonale pamiętamy, z nagraną, płyta nagrana jest z Charliem Haydenem. Muzyka, także Secret Story ma się pojawić na tym koncercie w wersji z orkiestrą, tak jak Pat zapowiadał na tej środowej konferencji prasowej. No jeszcze szczędzielnie, a naprawdę dużo się będzie działo. O tym wszystkim opowiem Państwu dziś po północy w specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Zapraszam na stronę zadymka.pl. Tam wszystko jest dokładnie opisane, gdzie i co się dzieje. No i te ostatnie bilety jeszcze na dzisiaj na Pata też podobno jeszcze są. Bardzo Ci dziękuję. Będę na pewno słuchał dziś po północy. Proszę, byś opowiedział więcej o koncercie mojej ukochanej Doroty Miśkiewicz, bo też otrzymałem w tej sprawie korespondencję, że genialnie na gitarze grał jak zwykle. No, to nie jest dziwne, Marek Napiórkowski. Dzisiaj po godzinie 12, czyli po północy, Mało Obiektywnie i Mariusz Owczarek, któremu teraz dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego, dobrych koncertów, dobrych spotkań z muzykami, dużo słońca i do usłyszenia. Do usłyszenia. A my wspominamy niegdysiejszy numer jeden listy przebojów programu trzeciego. Anna Maria Jopek i Pat Metheny. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Anna Maria Jopek, Pat Metheny, Tam, gdzie nie sięga wzrok. Kiedyś numer jeden listy przebojów programu trzeciego. Pat Metheny, który na chwilę otrzymał klucze do miasta, symboliczne klucze do miasta, jest w tej chwili włodarzem Bielska-Białej, gdzie właśnie trwa bielska zadymka jazzowa i na tę zadymkę przed chwilą Mariusz, a teraz jeszcze raz ja Państwa zapraszam i przyznam się Państwu przy okazji do czegoś. Wczoraj, kiedy się umawiałem z Mariuszem na spotkanie dziś w audycji LP Trójka, namawiałem go, koniecznie pojedź na Szyndzielnię, bo tam też będzie koncert. A Mariusz na to mówi, ja tam już byłem kiedyś. No ale jeśli ktoś z Państwa być może nie widział tego cudownego schroniska i nie był tam jeszcze w takich okolicznościach muzycznych, to warto się wybrać. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Bielskiej Zadymki Jazzowej. Szyndzielnia, cudowne schronisko i cudowna muzyka tam już niebawem. A pewnie o wszystkim opowie jeszcze dziś, no nie dziś, to już jutro, bo po północy w programie Mało Obiektywnie Mariusz Owczarek w jego imieniu zapraszam. A Państwa zapraszam na godzinę archiwalną. Dzisiaj wybrałem notowanie 733, które odbyło się 16 lutego 1996 roku i przypominały utwory, które wtedy były na liście. Była wtedy jedna z moich ukochanych, Joan Osborne. Just a stranger on

przy takiej pogodzie jak dziś mogą być tam bardzo piękne widoki. No to polecam i panu, panie Marcinie, bardzo dziękuję za wskazówkę i za cenny list. A u nas, wspominając 733 notowanie listy przebojów programu trzeciego, mamy widoki na Jamesa Bonda. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I've got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Golden Eye. Wczoraj słyszałem w tonacji trójki, kiedy jedna z pań piszących do Marka napisała, że ostatnio mniej Tiny Turner w radiu. Proszę bardzo, dziś coś odsieczą LP trójka. Tiny Turner, Golden Eye z filmu o najsłynniejszym agencie, któremu na imię James, a na nazwisko, kto chce dopowiedzieć, proszę bardzo. Kończymy powoli LP trójkę i dziś kończymy ją wyjątkowo, bo 733 notowanie już za nami. Tyle wspomnień na dziś. Dziękujemy państwu bardzo za korespondencję, a jeśli państwo pozwolą, to teraz już na zakończenie nawiążę do początku naszego spotkania i do tego, że życzyłem wszystkim paniom w imieniu wszystkich panów słuchających i pracujących w trójce wszystkiego najlepszego. To pozwolą państwo na małą domową uroczystość. Chciałbym złożyć serdeczne życzenie Agnieszce Łukasiewicz, która dziś realizowała LP Trójka. I wybrałem dla niej piosenkę, choć ten wybór taki jest wspólny, dlatego że wiem od lat, że wspólnie podzielamy sympatię dla Briana Adamsa, a szczególnie dla jednego utworu. No to jeszcze raz, dla wszystkich pań teraz Brian Adams.

nami nocą. Pędzę bez tchu. Pierwszy raz w życiu słyszałem, bo przed chwilą Pendolino dojechało do radia. Nowe nagranie Pawła Kukiza. Pewnie posypią się Państwa komentarze. Jeśli chodzi o muzykę, to wszystko. Teraz już fragment naszego spotkania przygotowany przez Barbarę Marcinik. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 25. Byłem niedawno u Miśki na skromnej redakcyjnej imprezie, z której szybko wyszedłem. Miśka ni stąd, ni zowąd zaproponowała, żebym zszedł z nią na parking, bo musi mi coś jeszcze powiedzieć, zanim pojedzie. Chcesz wiedzieć, co to za temat? Śpieszę się. Wyjmuję pilota do swojego Mini Coopera. Wibruje jej telefon, nie reaguje. Tak, chcę wiedzieć. Zgadnij. Jest, nawet jak na nią, podejrzanie poważna. Jeśli ja mam się okazać przydatny, to naprawdę nie wiem. Dotąd zbierałem materiały raczej do takich ogonów albo do tekstów, których nigdy nie opublikowaliście. Syzyfowe prace. Czemu ty nie rozmawiasz ze mną normalnie? Bez tej miny w stylu jestem lepszy od was. Bez tych pretensjonalno-eliterystyczno nie wiem jakich wstawek. Znów telefon. Rzeczywiście się spieszy. Przebiera tymi długimi nogami, żeby odjechać. Nie uśmiecha się. Powiedz po prostu, o co chodzi, jeśli możesz. O coś związanego z Łomskim. Ścisza głos. Danielem Łomskim? Pytam dla pewności, nagle rozumiejąc, dlaczego uznała, że mogę okazać się potrzebny. Miśka, wybacz, ale to jest jakiś nonsens. Co z nim niby? Wszyscy z tej waszej, przepraszam, naszej strony w niego biją jak w bęben od parunastu lat i to jest umiarkowanie skuteczne, najoględniej mówiąc. Spodziewałam się, że powiesz, ej, to jest przecież mój wujek. Spodziewałem się, że raczej to wiesz, więc tym bardziej się dziwię. Czemu? Że akurat mnie o tym mówisz i sugerujesz jakieś zlecenie w związku z Danielem, a zapewne nie chodzi o zebranie materiałów do jego kompaktowej hagiografii. Miśka otwiera samochód, wsiada, zakłada słuchawki i mikrofon, po chwili opuszcza szybę. Może to dziwne, ale jakoś ci ufam. Przygląda mi się badawczo, jak przekutemu szpilką owadowi. Nie rozumiem dlaczego. Możesz o tym z nikim nie rozmawiać, dopóki się nie zobaczymy? U mnie w 7:30, okej? A jeśli ja się nie zgodzę i zadzwonię do Daniela i go uprzedzę, że coś na niego szykujecie? Nie sądzę. Poza tym on i tak nie ma pojęcia o tym, nad czym pracujemy. I to nie jest na niego, tylko z nim się w pewien istotny sposób wiąże. Dlaczego miałbym mu nie powtórzyć tej rozmowy? Bo myślę, że nie jesteś idiotą. Odpala silnik. Patrzy na mnie, jak gdyby się wahała. Może blefuje. Zaczynam kręcić głową. Próbuję się roześmiać, ale to nie działa. Słuchaj, jak mi nie powiesz, w czym rzecz, to po prostu nie przyjadę w 7:30. A może w ogóle nigdy tu już nie przyjadę, skoro chcecie mnie wywalić. Ale na pewno najpierw porozmawiam z Danielem. Milczy, więc wzruszam ramionami. To cześć. Cofam się do wejścia. To wejście do biurowca, gdzie Mim zajmuje kilka małych, niepozornych pokoi. To w nich konstruuje bomby mające wysadzić ze stołków głównie tych, którzy obecnie są przy władzy. Damian! Kiwa na mnie palcem, polecając, żebym się do niej zbliżył, jakby nie zauważyła jeszcze, że nie jest kimś, do kogo chciałbym się zbliżać, w jakimkolwiek znaczeniu. Tak, pytam, nie ruszając się z miejsca. Jeśli przyjedziesz, to dowiesz się czegoś, co będzie dla ciebie bardzo ciekawe, gwarantuję. W co ty grasz? Przecież dobrze wiesz, że to mój tak uwielbiany przez całą rodzinę wujek mnie tu polecił do tej pracy. Nie dzwoń do niego, dobrze ci radzę. 19:30 cię widzę u mnie. Mini z piskiem opon rusza z miejsca. Czy już wspominałem, że nie znoszę Warszawy? Nadzieja się śmieje, że uparte obstawanie przy tym przekonaniu może być odebrane, zwłaszcza przez autochtonów, jako świadectwo krakowskiego kompleksu, chociaż dobrze wie, że moja niechęć ma nader pragmatyczne podstawy. Choćby te korki. W Krakowie są bardziej przewidywalne. A tu nie sposób przewidzieć, na jak długo się utknie i czy kiedykolwiek, dokądkolwiek się dotrze. Warszawa jest koszmarnie rozległa i niepojęta, wyrzęta z jasno wyznaczonego centrum albo wyzuta z peryferii, co na jedno wychodzi. Babcia Mańka mawiała podczas wieczorów wyborczych, że Kraków wraz z całą dawną Galicją powinien był się odłączyć od reszty kraju, a już na pewno od dzisiejszej tak zwanej stolicy. Tę przedwojenną, babci zdaniem, zastąpiła nędzna uzurpatorka. Ja to tylko przytaczam, sam nie mam zdania, zawieszam osąd, ale korki mają tu potworne i ludzi też innych, obcych, pospiesznych. Miśka mieszka na Saskiej Kępie, w Szeregowcu. Cicha, ślepa uliczka nieco przypomina tę, przy której mieszkałem w Krakowie od urodzenia. Bezproblemowe parkowanie. Nieprzypadkowe słowa. Czy można łatwo zaparkować bez krążenia godzinami w poszukiwaniu miejsca? To jeden z obowiązkowych elementów oceny Divy na forum wielbicieli płatnej miłości. Wyraża się ją cyfrowo w skali dziesiętnej, na przykład parking 10, można pod samym domem, lokum 6, zagracone, ale łazienka czysta, Diva 7, lepiej wypada na żywo niż na zdjęciach, tak napisałbym o Miśce. Akcja